أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو خطاب فرما رہے ہیں کہ آپ کے گھروں میں قرآن اور سنت کے جو دروس ہوتے ہیں تو اس کو سیکھ کر جو ہے اس پہ عمل بھی کرو، اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح بھی کرو، اور اسی طرح جو ہے وہ سیکھنے کے بعد جو ہے وہ دوسروں تک جو ہے اس کا بیان بھی کرو کہ اور لوگوں کے عقائد اور اعمال کی جو ہے اصلاح ہو جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وذکرنا اور یاد کرو، ما وہ کچھ یتلا فی بیوتکنا جو پڑھی جاتی ہے تمہاری گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیاتوں سے، والحکمت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے. ان اللہ کانا لطیفا خبیرا، یقینا اللہ ہے بارک بین خبیرا خبردار. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وذکرنا کے معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ یاد کرو، نصیحت حاصل کرو. جامع لفظ کا اللہ نے استعمال فرمایا، یاد کرو، نصیحت حاصل کرو. ما اس پر یتلا فی بیوتکنا جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیاتوں سے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وذکرنا ما یتلا فی بیوتکنا، یاد کرو، نصیحت کرو. ما اس پر یتلا فی بیوتکنا جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں. تو پہلے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے گھروں میں جو قرآن اور سنت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے تو اس کو کیا کرو؟ اس کو جو ہے وہ سیکھو، اس پہ عمل کرو. دوسری معنی جو ہے یہاں پر کیا ہے؟ وہ اذکرنا اور بیان کرو. ما وہ کچھ یتلا فی بیوتکنا جو پڑھی جاتی ہے تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ اللہ کی آیاتوں سے، والحکمہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ عورتوں کو حکم دے رہے ہیں، ظاہر میں خطاب تو عورتوں کو ہے، کہ پہلے اللہ نے فرمایا وقرنا فی بیوتکنا، اور گھروں کے اندر جو ہے وہ قرار پکڑو، گھروں سے باہر نہ نکلو. تو جب اللہ نے عورتوں کو گھروں میں بیٹھنے پہ جو ہے وہ کیا کر دیا؟ مامور کر دیا، پابند کر دیا کہ کہ عورتیں جو ہے وہ گھر تک جو ہے وہ محدود رہے, گھروں سے باہر نہ نکلے بغیر کسی جو ہے وہ ضرورت اشد کے. تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اے عورتوں جب تم اپنے گھروں میں جو ہے وہ رہو گی تو وہاں پر کیا کرو گی, گھروں میں جو ہے وہ تمہاری روٹین جو ہے وہ کیا ہوگی, گھروں کے اندر تم کیا کرو گی, کیا تم جو ہے وہ گانے بجانے سنو گی, تم جو ہے اپنا وقت جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے جو ہے وہ گزارو گی, اسی طرح جو ہے تم اپنا وقت جو ہے وہ ڈراموں میں جو ہے وہ گزارو گی, یا اسی طرح جو ہے موبائل یا پی ڈی سی ایل پہ جو ہے تم گپ شپ میں دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ پوری دن جو ہے وہ گزارو گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں, جب گھروں کے اندر اللہ نے عورتوں کو محدود کر دیا تو اللہ رب العزت جو ہے ابھی حکم فرما رہے کہ گھروں کے اندر تم قرآن اور سنت کے دروس پڑھاؤ گی, گھروں کے اندر تمہارا قیام کام کیا ہوگا, وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا, اور بیان کرو ماں وہ کچھ, یُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا, جو پڑھی جاتی ہے, فِي بُيُوتِكُنَّا, تمہارے گھروں میں. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جتنا قرآن جو ہے وہ نازل ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی قرآن کو جو نازل شدہ تھا اس کو صحابہ کرام پر بھی جو ہے وہ پڑھتے, اور گھروں میں آ کر جو ہے اپنی ازواج مطہرات کو بھی جو ہے قرآن کے نازل شدہ حصے کا جو ہے ان کے سامنے بیان فرماتے. تو اللہ نے عورتوں کو جو ہے وہ پابند کر دیا کہ تم اپنی گھروں کے اندر جو ہے ابھی کیا کرو, آپ پہ جو سنت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, آپ پہ جو اللہ کی کتاب جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے, ابھی اس کا درس جو ہے وہ تم اپنے گھروں کے اندر شروع کرو. اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا شروع کرو, ابھی جو ہے تم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ قرآن اور سنت کا جو ہے وہ درس شروع کرو. اور کتاب کا لفظ, حکمت کا لفظ جب کتاب کے مقابل میں آئے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, حکمت سے مراد جو ہے وہ سنت ہوتی ہے, اور سنت جو ہے وہ کیا ہے, کتاب کا عملی نمونہ. یعنی قرآن جو ہے یہ تیوری ہے تو سنت جو ہے وہ کیا ہے, وہ پریکٹیکل ہے, سنت جو ہے وہ کیا ہے, وہ پریکٹیکل ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کیا ہے, یہ تیوری ہے. تو قرآن کی جو عمل مجسم قرآن جو ہے وہ کیا ہے, وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت تھی وہ قرآن کا عمل ہی جو ہے وہ نمونہ تھی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّا, اور پڑھو ماں وہ کچھ جو پڑھی جاتی ہے, فی بیوتکن, تمہاری گھروں میں, من آیات اللہ, اللہ کی آیاتوں سے, والحکمہ, اور سنت سے, ان اللہ کان لطیفاً خبیرہ, یقیناً اللہ ہے لطیفاً بارک بین, خبیراً خبردار. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, جب عورتوں کو اللہ نے جو ہے وہ خطاب ذکر کیا تو جن عورتوں نے اللہ کے احکام کو جو ہے اور اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مان لیا تو ابھی اللہ رب العزت جو ہے ان کی صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ جب عورتوں نے اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مان لیا, اللہ نے حکم دیا کہ نرم لہجے میں جو ہے پرائے مرد کے ساتھ جو ہے تم نے گفتگو نہیں کرنی ہے, نرم لہجے میں جو ہے وہ کیا, دوستانہ لہجے میں, نرم لہجے میں آپ نے پرائے مرد کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت جو ہے وہ نہیں کرنی ہے. اسی طرح عورتوں کو اللہ نے پابند کر دیا کہ تم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ کیا رہو, وہاں پر رہو. اگر ضرورت کے لیے جو ہے تمہارا گھر سے جو ہے وہ باہر نکلنا جو ہے وہ محال ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم گھروں سے جو ہے جاہلیت کی طرح جو ہے وہ نہ نکلو, بلکہ خوب جو ہے اپنے آپ کو باپردہ کر کے جو ہے اپنے گھروں سے جو ہے وہ باہر نکلو. اسی طرح جو گھروں کے اندر تم بھیٹ گئی تو وہاں پر جو ہے تم قرآن اور سنت کے جو ہے وہ درود شروع کرو, اور عورتوں کو جو ہے وہ قرآن اور سنت کا جو ہے وہ لفظ دو. تو یہ جن عورتوں نے اللہ کے اس حکم پہ لبیک کہا, اللہ کے حکم کو جو ہے وہ مان لیا تو اللہ ان کی صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ کتنی خیر اور برکت جو ہے وہ نازل ہوئی. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت اوصاف متعددہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں, خواتین اور حضرات دونوں کے اللہ رب العزت جو ہے وہ صفات جو ہے وہ ذکر فرما رہے ہیں. ان المسلمین والمسلمات, دیکھیے قرآن میں جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے تو جو خطاب جو ہے وہ قرآن کے اندر آپ کو ملے گا تو اکثر اوقات جو ہے آپ کو ملے گا تو وہ مردوں کے بارے میں ہوگا. جس طرح قرآن میں ہی آئی ہو الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں, اس جیسی جو آیات آپ کو ملے گی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تو یہ ساری جو ہے وہ کیا ہی مردوں, ظاہر میں تو مردوں میں ہے, مردوں کے بارے میں جو ہے مرد اس میں جو ہے وہ مخاطب ہے, یہاں مردوں کے بارے میں جو ہے وہ ہے. عورتوں کو اللہ نے تو اس طرح نہیں ہے کہ مراد صرف اس سے جو ہے وہ مرد ہیں, عورتیں اس سے مراد نہیں ہیں, بلکہ جس طرح اللہ نے جو ہے وہ کیا قرآن کے بیان میں عورتوں کو جو ہے وہ کیا کر دیا, مردوں کے بیان میں اللہ نے عورتوں کو چھپا کے رکھا, ان کے بیان کو اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, چھپا کے رکھ دیا. تو اسی وجہ سے جو ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ بات جو ہے وہ ذہن میں پڑتی ہے کہ اور مرد جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور عورت جو ہے وہ چھپی ہوگی, مرد جو ہے وہ کیا ہوگا, وہ ظاہر ہوگا. جس طرح قرآن کے اندر اللہ خطاب جو فرماتے ہیں تو مردوں کو ظاہر فرماتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں جو عورتیں ہوتی ہیں تو ان کو خطاب کیا ہوتا ہے, یعنی مردوں کے ماتحت جو ہے ان کو خطاب کیا جاتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ کیا ہوگی, وہ بھی جو ہے اپنے آپ کو چھپائے گی, گھروں کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے گی, اور اسی طرح مرد حضرات جو ہے وہ باہر نکلے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, ان المسلمین یقیناً گردن رکھنے والے اللہ کے حکم کی طرف, والمسلمات اور گردن رکھنے والیا اللہ کے حکم کی طرف, ان المسلمین یقیناً گردن رکھنے والے اللہ کی کتاب کی طرف یا اللہ کے حکم کی طرف, والمسلمات اور گردن رکھنے والیا اللہ کے حکم یا اللہ کی کتاب کی طرف, اللہ کی کتاب کو جو ہے وہ سنا ہے, اللہ کے کسی حکم کو جو ہے وہ سن لیا تو فوراً اس پہ سر تسلیم کو خم کر دیا, بلا چون اور چرا کے جو ہے اس کو مان لیے, اسی طرح جو ہے وہ کیا بغیر جو ہے وہ بانے شانے بنانے کے کہ یہ تو وہ دور نہیں ہے, اس دور میں جو ہے کون اس کو مانے گا. یاد رکھیے اس چیز کو, ہر ایک سے جو ہے وہ کیا ذاتی طور سے قرآن قیامت کے دن جو ہے اللہ رب العزت جو ہے حساب اور کتاب کرے گا. کوئی یہ قیامت کے دن جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ پورے خاندان کے اندر صرف میں تو اپنی بیوی کو جو ہے وہ مقید نہیں رکھ سکتا تھا, اور خاندان والوں کی بیویاں جو ہے وہ کئی بازاروں میں گھومتی ہیں, کہیں اور جگہ پہ جو ہے وہ چکر کے لیے جاتی ہیں, اور اسی طرح جو ہے میں اپنے گھر کے اندر اپنی بیوی کو کس طرح جو ہے وہ رکھتا, یہ بہانہ نہیں چلے گا, یہ بہانہ جو ہے آپ کا بالکل جو ہے وہ نہیں چلے گا, کیونکہ ہر ایک آدمی سے جو ہے اپنی ذات کے بابت میں جو ہے وہ کیا کیا جائے گا, سوال کیا جائے گا. اس کے مقابلے میں اگر ایک آدمی جہاں سے چل کر جو ہے وہ یورپ میں چلا جائے, ڈنمارک جو ہے وہ چلا جائے, تھائی لینڈ جو ہے وہ چلا جائے, یا ان جیسے ممالک جہاں پر فحاشی جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے, تو کیا وہاں پر جو ہے وہ بے حیائی کرے گا, کیا وہاں پر جو ہے وہ کیا کرے گا, وہاں پر جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ بے حیائی پہ جو ہے وہ آمادہ کرے گا اور خود بھی بے حیا بنے گا؟ تو یاد رکھیے اس سے وہاں پر بھی اللہ کے اپنے احکام کے بارے میں جو ہے وہ سوال ہوگا. وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ جس ملک کے اندر میں رہ رہا تھا اس ملک کے اندر تو حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, اس ملک کے اندر تو شراب اور اسی طرح جو ہے وہ کیا بے حیائی اور زنا جو ہے وہ کیا تھی, وہ تو ان کے ہاتھ جو ہے کوئی جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ تصور نہیں کی جاتی تھی. تو ہر ایک سے جو ہے اپنے بابت جو ہے وہ پوچھا جائے گا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, قیامت میں اللہ ہر ایک آدمی کے کندھوں پہ جو ہے ان کے گناہ کے جو بوجھ ہوں گے ہر ایک آدمی کے اپنے کندھوں پہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات, یقیناً گردن رکھنے والے اللہ کے حکم کی طرف, والمسلمات اور گردن رکھنے والیا اللہ کے حکم کی طرف, والمؤمنین والمؤمنات اور ایمان والے, ایمان لانے والے اور ایمان لانے والیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمؤمنین, ایمان لانے والے مرد, والمؤمنات اور ایمان لانے والی عورتیں, اللہ کے جو ہے اللہ کی وحدانیت پر ایمان, پیغمبر کی رسالت پہ ایمان, اسی طرح جو ہے وہ قیامت پہ ایمان, قرآن پہ جو ہے وہ ایمان, اس میں جو ہے وہ ایمان لائے گی. یاد رکھیں اسلام, یعنی مسلمان, اسلام اور ایمان کے اندر جو ہے وہ اتنا فرق جو ہے وہ نہیں ہے, دونوں ایک چیز ہے. اسلام جو ہے وہ کیا ہے, اس کی شروعات جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, زبان سے ہوتی ہے, اختتام پذیر ہوتی ہے دل پر. اور ایمان جو ہوتی ہے اس کی ابتدا جو ہے وہ کس سے ہوتی ہے, دل سے ہوتی ہے, اور اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ زبان سے ہوتا ہے. زبان سے جو ہے وہ کیا, دل سے بات کو تسلیم کر دیا اور زبان پہ اقرار کر دیا. اور اس کے مقابلے میں جو اسلام ہوتا ہے تو زبان سے جو ہے وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے اور دل تک جو ہے اس کلمے کو جو ہے وہ پہنچایا جاتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ کیا ہیں, یہ آپس میں لازم اور ملزوم ہے, یہ آپس میں جو ہے وہ کیا ہے, لازم اور ملزوم ہے. ایمان اندرون کی اصلاح کا نام ہے, اور اسلام جو ہے وہ کیا ہے, اپنے بیرون کی اصلاح کا جو ہے وہ نام ہے. ایمان جو ہے وہ کیا ہے, اندرون کی اصلاح, اپنے عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح ہے, اور اسلام جو ہے وہ کیا ہے, اپنے بیرون کی جو ہے وہ اصلاح کا نام ہے. والقانتین والقانتات, اور تابعداری کرنے والے مرد, والقانتات اور تابعداری کرنے والی جو ہے عورتیں. والقانتین, تابعداری کرنے والی جو ہے وہ کیا, مرد. والقانتات اور تابعداری کرنے والی جو ہے وہ کیا, عورتیں. یا والقانتین والقانتات کے اندر علماء کرام دوسری معنی بھی جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں, والقانتین اور عاجزی کرنے والے مرد, والقانتات اور عاجزی کرنے والی عورتیں. اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے وہ عاجزی کرتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ عاجز سمجھتے ہیں, اللہ کی عبادت اور اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتے. والصادقین والصادقات, والصادقین اور سچے بیان میں, سچ بیان کرنے والے مرد, والصادقات اور سچ بیان کرنے والی عورتیں. سچ بیان کرنے والے مرد اور سچ بیان کرنے والی عورتیں. سچ جو ہے وہ کہ سچی بات جو ہے وہ کہیں گے, جھوٹ جو ہے وہ نہیں بولیں گے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, الصدق ینجی والکذب یهلک. سچ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا انجام جو ہے وہ نجات ہے, جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے, اس کا انجام وہ ہلاکت, بربادی اور تباہی ہے. معطا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر کی ہے, ایک صحابی آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, کیا ایمان والا جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. اس نے دوبارہ سوال کر دیا, کیا ایمان والا جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں. تیسرا سوال اس نے کر دیا, کیا ایمان والا جو ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ایمان والا جو ہے وہ ہر کچھ ہو سکتا ہے مگر وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مذاق کے اندر بھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. کچھ لوگ جو ہے وہ مذاق میں جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں, کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مذاق کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بول کر وہ دوسروں کو میں خوش کر دوں. تو یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, اپنے لیے جہنم کے اندر ٹکانے کا انتخاب خود ہی کر دیجئے. جو جھوٹ کو جو ہے وہ بولتا ہے کہ لوگ اس پہ ہنس جائے, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اپنے لیے جہنم کے اندر جو ہے وہ گھاٹی اور ٹکانہ جو ہے خود ہی اس کا انتخاب کرے. تو مذاق کے اندر بھی جو ہے آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ایمان نام ہے تصدیق کا, اور جھوٹ جو ہے وہ کیا ہے, جھوٹ کذب جو ہے وہ کیا ہے, وہ تصدیق کی جو ہے وہ ضد ہے. تو جہاں پر سچائی ہوتی ہے وہاں پر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی, جہاں پر سچائی ہوگی وہاں پر جو ہے وہ جھوٹ نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والصادقین والصادقات, اور سچ کہنے والے جو ہے وہ مرد, اور سچ کہنے والی جو ہے وہ کیا, عورت ہے. یہاں سچ بیان کرنے والے, اور اسی طرح آپ نے جو ہے وہ مشہور حدیث, نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب منافق کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ منافق جی کی جو نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے. اور اسی طرح جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ایحدث بکل ما سمع او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ایک آدمی کے جھوٹا پن کے لیے یہی بات جو ہے وہ کافی ہے کہ جس بات کو جو ہے وہ سنے فوراً اس کو دوسرا تک جو ہے وہ ٹرانسفر کرے, دوسروں کے سامنے جو ہے اس بات کو جو ہے بلا تحقیق جو ہے وہ بیان کر دے. تو یہ کیا ہے, اس آدمی کے جھوٹے پن میں جو ہے کسی کو شک نہیں کرنی چاہیے کہ بات جو ہے وہ سنی اور بغیر تحقیق کہ یہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے اس کو جو ہے وہ دوسرا تک بیان کرتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اس آدمی کے جھوٹے پن میں جو ہے وہ کوئی شک نہیں ہے, یہ آدمی جو ہے وہ کیا ہے, جھوٹا ہے. تو وہ صادقین و صادقات, وہ صابرین و صابرات, اور صبر کرنے والے مرد اللہ کے دین صبر کرنے والے جو ہے وہ مرد مشکلات میں, وہ صابرات اور صبر کرنے والی عورتیں مشکلات پہ, مشکل آئی تو اس پہ صبر کر دی, مرد بھی جو ہے وہ صابر بنے گا, عورت بھی جو ہے وہ صابرہ بنے گی, وہ بھی جو ہے وہ صبر کرنے والی ہوگی, وہ جو ہے وہ چیخے گی چلائے گی نہیں کہ اے اللہ آپ نے صرف ہمیں دیکھا ہے, ہم پہ جو ہے وہ مصیبت کا جو ہے وہ نزول کر دیا ہے, تو زبان سے جو ہے وہ ناامیدی کی باتیں جو ہے وہ نہیں نکالے گی. والخاشعین والخاشعات, اور ڈرنے والے مرد اللہ سے, والخاشعات اور ڈرنے والی عورتیں اللہ سے, مرد بھی جو ہے وہ اللہ سے ڈریں گے, اللہ کی مخالفت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچائیں گے, اور عورتیں بھی جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی مخالفت سے جو ہے وہ کیا کرے گی, اپنے آپ کو جو ہے اللہ کی مخالفت سے بچائے گی. والمتصدقین والمتصدقات, اور خرچ کرنے والی اور خرچ کرنے والے مرد اور خرچ کرنے والی عورتیں, صدقے سے یہ لفظ, خرچ کرنے والے جو ہے وہ مرد, خیرات کرنے والے جو ہے وہ مرد, والمتصدقات اور خیرات کرنے والی جو ہے وہ عورتیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے جب واپسی پہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو خطاب کیا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے عورتوں, میں نے آپ کی تعداد کو جہنم کے اندر زیادہ دیکھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کو جو ہے وہ کیا, خیرات کرنے کی جو ہے وہ ترغیب دی کہ تم مال کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عورتوں, میں نے آپ کو جہنم کے اندر جو ہے وہ زیادہ دیکھی, تعداد جو ہے وہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی زیادہ دیکھی. تو ایک صحابیہ نے جو ہے وہ سوال کر دیا پردے کی اس طرف کے, اے اللہ کے پیغمبر, کیا ہمارے جہنم کے اندر جو ہے وہ زیادہ تعداد میں جانے کی وجہ کیا اللہ کی جو ہے وہ انکار کرنی ہے, اللہ کی ذات سے یا اللہ کی وحدانیت سے انکار کرنا ہے یا اللہ کی کتاب سے جو ہے وہ انکار کرنا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں, تمہارے اندر جو ہے وہ دو باتیں جو ہے وہ کامن ہے. پہلی بات جو ہے وہ تمہارے درمیان جو ہے وہ کیا ہے کہ تم جو ہے اپنے خاون کی جو ہے بڑی ناشکری کرنے والی ہوتی ہو, تم جو ہے کیا کرنے والی ہوتی ہے, خاون کی جو ہے وہ کیا کرنے والی ہوتی ہے, احسان فراموشی کرنے والی ہوتی ہے. پوری زندگی اگر وہ آپ کو جو ہے وہ کھلائے, آپ کو پلائے, آپ کے آرام اور سکون کا جو ہے وہ خیال رکھے, اپنی بیماری کو جو ہے وہ بھول جاتا ہے اور آپ کی بیماری اس کے سامنے جو ہے وہ ہوتی ہے, مگر ایک دن اگر گھر کے اندر جو ہے وہ کیا کوئی مسئلہ جو ہے اس کی طرف سے جو ہے وہ آ جائے تو فوراً جو ہے وہ کہتی ہو ما رأیت منک خیر قط, میں نے آپ کے گھر کے اندر کبھی بھی جو ہے وہ خیر اور بلائی کو نہیں دیکھا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ میں نے آپ کے گھر کے اندر جو ہے جب سے میں آئی ہوں میں نے کبھی جو ہے آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ خیر کو نہیں دیکھا. تو پہلی جو ہے وہ کیا, پہلی بات جو ہے وہ کیا کہ وہ احسان فراموش ہوتی ہے, اور دوسری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے پہ لعنت جو ہے بہت کہا کرتی ہو, ایک دوسرے پہ کیا لعنت جو ہے وہ یعنی بد دعائیں جو ہے وہ دیا کرتی ہو, اسی طرح جو ہے وہ گالم گلوچ جو ہے وہ دیا کرتی ہو. اور عورتوں کے اندر جو ہے یہ مرض بھی جو ہے کیا ہے, بڑا نمایاں ہے. ایک دوسرے پہ جو ہے وہ لعنت کرنا, ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ بد دعائیں کرنا, بات بات چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے اتنی بڑی بد دعا دیتے ہیں کہ آدمی جو ہے اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتا. تو عورتوں کے اندر جو ہے یہ دو مسئلے ہیں, ایک جو ہے وہ خاون کی جو ہے وہ ناشکری کرنے والی ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ کیا, وہ جو ہے وہ لعنت کہنے والی ہوتی ہے. تو یہ دونوں سبب جن کے اندر ہوگی تو جہنم جو ہے وہ کیا ہے, جہنم کے لیے جو ہے وہ تیاری کا جو ہے انہوں نے پروگرام کر دیا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات, اور خرچ کرنے والی جو ہے وہ کیا, مرد, اور خرچ کرنے والی جو ہے وہ عورت ہے. والصائمین والصائمات, اور روزہ دار مرد, والصائمات اور روزہ دار عورت ہے, روزہ دار مرد اور روزہ دار عورت ہے. مرد بھی جو ہے وہ روزے رکھیں گے, اور اسی طرح جو ہے وہ عورت ہے وہ بھی جو ہے وہ روزہ رکھے گی. یہ نہیں کہ روزے جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ قضا ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا, یہ ٹال مٹول اور پسو پیش جو ہے وہ کر رہی ہے کہ اس سال نہیں تو آئندہ سال جو ہے وہ پکڑ لوں گی, اور آئندہ نہیں تو اس کے بعد جو سال آ رہا ہے اس میں جو ہے وہ پکڑ لوں گی. تو یہ کیا ہے, موت کا جو ہے وہ کیا پتا ہے, اگر مر گئی اور اسی حالت میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ پیشی ہو گئی تو پھر کیا بنے گا آپ کا. تو جب اللہ نے جو ہے وہ مہلت دی ہے تو اسی وجہ سے جو روزے آپ سے قضا ہوتے ہیں اس کو فوراً جو ہے وہ پکڑ لیا کرے. اسی طرح جو ہے جو مرد حضرات بیماری یا سفر کی وجہ سے روزے جو ہے وہ رہ گئے تو اس کو جو ہے وہ فوراً, اور ابھی تو یہ دن اس طرح ہے, صبح جو ہے وہ کیا آپ نے سحری کر دی تو آپ کو جو ہے وہ 5:05 جو ہے وہ شام کی جو ہے وہ مغرب کی اذان ہے. تو یہ کتنے گھنٹے کی جو ہے وہ دن ہو گئی, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. روزے جتنا جو ہے وہ ایک آدمی جو ہے وہ رکھ سکے وہ رکھ سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم, اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کے, والحافظین فروجہم اور حفاظت کرنے والے مرد اپنی شرمگاہوں کی, والحافظات اور حفاظت کرنے والی عورتیں اپنی شرمگاہوں کی, اپنی شرمگاہوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے گی. اور آپ کو جو ہے وہ آپ نے سورہ نور کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیجئے ایمان والے مردوں کو کہ اپنی نگاہوں کو جو ہے وہ پس کرے, اور اسی طرح جو ہے اپنی عورتوں کی جو ہے وہ حفاظت کرے. جب ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کو جو ہے بے جا استعمال سے جو ہے وہ باز رکھوں, میں اس کی حفاظت کروں, تو سب سے پہلے جو ہے اپنی نظروں پہ پہرہ بٹھائے گا, اپنی نظروں کو جو ہے اللہ کے جو ہے وہ کیا اللہ کی مخالفت میں جو ہے وہ استعمال نہیں کرے گا. اور یاد رکھیے یہ بانے بھی جو ہے وہ نہیں چلے گا کہ کوئی یہ بانا بناتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ کیا ہے وہ باپردہ ہو کے گھر سے نکلے تو ہم ان کو نہیں دیکھیں گے نا, یہ بانا بھی نہیں بنے گا. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کھلا ہے, اس کے کپڑے جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں, اس نے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دی, تو تم جو اس کو دیکھ رہے ہو تو تم جو ہے وہ کیا کیا تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والحافظین فروجہم والحافظات, حفاظت کرنے والی جو ہے وہ عورتیں اپنی جو ہے وہ شرمگاہوں کی, والذاکرین اللہ کثیرا, اور یاد کرنے والے مرد اللہ کو زیادہ سے زیادہ. یاد کرنے والے جو ہے وہ مرد اللہ کو زیادہ سے زیادہ, والذاکرات, اور یاد کرنے والی عورتیں اللہ کو. دیکھیے ایک عمل کے ساتھ بھی اللہ نے جو ہے کثیرا کا لفظ استعمال نہیں کیا, ماں سوائے ذکر کے اللہ نے اس کے ساتھ کثیرا کا لفظ استعمال کر دیا. کیونکہ اور جو چیزیں ہیں, اگر روزہ ہے تو 24 کا روزہ تو نہیں ہوگا تھا, اس کے لیے اپنا جو ہے ایک ٹائم ہے. اسی طرح جو ہے وہ کیا ہے, خرچہ ہے, زکات خیرات ہے, اگر وہ فرضی ہے زکات تو سال کے بعد ہوگا, اگر نفلی ہے تو کبھی جو ہے دن میں بھی کچھ وقت کے لیے ہوگا یا جو ہے مہینے کے بعد ہوگا یا ہفتے کے بعد ہوگا یا 2 کے بعد ہوگا. اس کے مقابلے میں جو نماز ہے اس کے بھی جو ہے وہ اوقات ہیں, حج کا جو ہے وہ اپنا وقت ہے, اسی طرح جو ہے وہ عمرہ اس کا جو ہے وہ اپنا وقت ہوگا. ہر وقت تو یہ چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں ایک ذکر ہے جس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, کوئی پابندی نہیں ہے, کوئی جو ہے اس کے لیے قید نہیں ہے کہ یہاں پر کر سکتے ہیں وہاں پر نہیں کر سکتے. صرف جو ہے وہ باتھ روم کے اندر آپ ذکر نہیں کر سکتے, باقی جو ہے وہ پاکی اور ناپاکی سب حالتوں میں جو ہے آپ اللہ کو یاد کر سکتے ہیں. اگر آپ کی عضو ہے یا آپ کی عضو نہیں ہے, ہر حالت میں جو ہے آپ اللہ کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے تو ایک آدمی جب باتھ روم سے جو ہے وہ باہر آتا ہے, ٹوائلٹ سے, لیٹرین سے باہر آتا ہے, تو شریعت نے جو دعا ذکر کی ہے کیا, غفران کا. ایک وہ طویل دعا ہے مگر اس کے اندر علماء کا کلام ہے, وہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, اور جو روایت غفران کا کا ہے تو یہ روایت بالکل جو ہے وہ کیا ہے, اتھینٹک صحیح روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ باتھ روم سے باہر آئے تو آپ جو ہے وہ کیا کہیں, غفران کا, میں آپ سے بخشش کا جو ہے وہ طلبگار ہوں. تو کیا اندر آپ نے گناہ کر دی؟ اندر آپ نے گناہ کر دی, مگر کچھ وقت آپ نے اللہ کی یاد کے بغیر گزار دیا. تو اسی وجہ سے جو ہے آپ کو کیا کرنا ہے, غفران کا, آپ نے کیا کہنا ہے, غفران کا, کہ اے اللہ اگر اس میں کوئی کمی بیشی مجھ سے جو ہو چکی ہے, اے اللہ میں آپ سے جو ہے وہ کیا چاہتا ہوں, آپ سے جو ہے وہ بخشش کا طلبگار ہوں. اور اسی طرح جو ہے اگر آپ نے اندر وضو کر دی, باہر نکل کے آپ نے جو ہے وہ دعا کہی, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے لیے اللہ جنت کے سارے دروازوں کو جو ہے وہ کھول دیتا ہے. یہ کہنے سے جو ہے وہ کیا, باہر نکل کر آپ نے دوسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھ لیا. کچھ لوگ جو ہے وہ انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, صحیح حدیث کے اندر اس کی کوئی جو ہے یعنی جو ہے وہ کیا نمونہ نہیں ہے, ثابت جو ہے یہ نہیں ہے کہ آپ نے انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف آپ نے دیکھ لیا یا اپنی طرف سے جو ہے بڑی یعنی جہاں کیا ہے بڑی بات ہے. حدیث کے اندر صرف یہ ہے کہ آپ نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ, یہ پڑھنا ہے. یہ جو ہے یہ تو بعد میں ہے نا, پہلے جو ہے آپ نے یہ پڑھا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ یہ بھی پڑھتے تھے, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اے اللہ مجھے بنا دیجئے کہ میں ہر حالت میں جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہوں, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, اور پاک صاف رہنے والوں میں سے جو ہے اے اللہ مجھے بنا دیجئے. تو شریعت نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, سب احکام جو ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ ذکر کیے کر دیے, مگر مسئلہ جو ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا ہے, ہمیں فرصت تو نہیں ملتی کہ ہم قرآن کے سامنے بیٹھیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں, تو اسی وجہ سے اللہ نے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے, پاکی ناپاکی, عضو اور بے عضو, اور اسی طرح جو ہے وہ ٹائم مکروہ, کوئی مسئلہ جو ہے اس کے اندر نہیں ہے, ہر حالت میں جو ہے وہ تم اللہ کو جو ہے وہ یاد کر سکتے ہو. تو اسی وجہ سے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کے لیے لفظ ذکر کثیرہ کا استعمال کر دیا کہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یاد رکھا کرو. اور جو وقت دنیا کے اندر اللہ کی یاد کے بغیر جو ہے وہ گزر جائے تو جنتی اس پہ جو ہے سب سے زیادہ افسوس کرے گا, جنتی افسوس کرے گا کہ کاش کہ یہ وقت بھی جو ہے اللہ کی یاد میں جو ہے وہ صرف ہوتا تو مجھے تو اس میں بھی کچھ ملتا نا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذاکرات, اور یاد کرنے والی جو ہے وہ کیا, بجائے اس کے کہ سٹار پلس کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کر تم ڈرامے دیکھو, بجائے اس کے جو ہے وہ کیا تم اور جو ہے خرافات کے اندر جو ہے اپنے دن کو گزارو, تو ہاتھ جو کیا کرو اللہ کو جو ہے وہ یاد کرو, اللہ کو جو ہے وہ کیا کرو اس کو جو ہے وہ یاد کرتے جاؤ. ڈراموں میں تم اپنے وقت کو جو ہے وہ صرف کرتے ہو, ضائع کرتے ہو. مسلمان کے پاس وقت کیا, وقت جو ہے وہ کیا زیادہ ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرتا, تیار کیا ہے اللہ نے ان کے لیے بخشش, و اجرا عظیما, اور بڑا اجر. وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. اس آیت کا پس منظر جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے ابتدا میں جو ہے وہ ذکر کیا تھا, اور آیت کے اندر ایمان والوں کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جو ہے وہ اگلا خطاب ہے کہ آپ جو ہے وہ سنت, قرآن اور سنت کے احکام کی موجودگی میں اپنے رائے کو اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش نہ کیجیے. جب آپ قرآن کے کسی حکم کو جو ہے وہ سن لیجیے, اور اسی طرح آپ نے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت جو ہے وہ سن لی اس کے بارے میں, تو اس کے اندر آپ نے اپنے رائے کو جو ہے وہ دخل اس میں جو ہے اپنے رائے کو جو ہے وہ داخل نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے مگر ہمارے معاشرے کے اندر تو پردہ کس طرح ہوگا, عورت اگر بازار نہیں جائے گی تو مرد جو ہے اس کے لیے کیا لائے گا, اسی طرح وہ تو 2000 کا سوٹ جو ہے وہ 5000 میں لائے گا, اور عورت تو بڑی جو ہے وہ سیاڑی ہوتی ہے, وہ تو جو ہے وہ سستے باؤ جو ہے وہ چیز کو لاتی ہے. حالان کے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, حالان کے وہاں پر جب یہ جاتی ہے, مرد جب جاتا ہے تو وہ ان کو جو ہے وہ 100 روپے زیادہ بتاتا ہے, اجی صاحب دس دو کدا سے نا, ہاں, اور عورت کو جو ہے وہ کیا کرتی ہے 3 گنا جو ہے وہ زیادہ بتاتی ہے. اگر 400 کی چیز ہے تو اس کو کتنے کی بتا دی؟ 1200 کو بتا دیا. اگر 1000 کی جو ہے وہ چیز ہے تو اس کو کتنے کا بتا دیا؟ اس کو جو ہے وہ 3000 کا بتا دیا. اور جو مرد آتا ہے تو اس کو 4 کے بجائے جو ہے وہ 500 کہتے ہیں. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ کیا, یہ زیادہ جو ہے وہ سر دماغ کانے والا جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور عورتیں جو ہے وہ کیا کری, گھر میں آ کر جو ہے وہ کہتی ہے 6000 9000 کی چیز کو ہم نے 2000 کا لے لیا. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ وہ کہتی ہے ہم نے تو بڑا جو ہے وہ کمال کر دیا, تورا جو ہے وہ کر دیا, حالان کے جو ہے وہ کیا ہے 500 ابھی بھی اس نے جو ہے وہ مہنگا دیا ہے. یہ جو ہے دکانداروں کو جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں, دکانداروں کو یہ جو ہے یعنی بالکل جو ہے بیوقوف سمجھتے ہیں. وہ دکان کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہیں اور یہ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب آپ کو قرآن اور سنت کو جو ہے اللہ کا حکم اور پیغمبر کی سنت کے بارے میں جو ہے آپ کو پتہ چل جائے تو اس کے اندر آپ نے جو ہے اپنے رائے کو جو ہے وہ داخل نہیں کرنا ہے. اپنے رائے کو جو ہے اور اپنی مرضی اور اپنی خواہش کو اس کے اندر آپ نے داخل جو ہے وہ نہیں کرنی ہے کہ اللہ کا حکم تو یہ ہے, پیغمبر کا حکم تو یہ ہے, مگر میری رائے جو ہے یہ ہے. آپ نے اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا ہے, کیونکہ یہ ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے سوٹ نہیں کرتا, اس کو زیب نہیں دیتا, اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اس کے پیغمبر کے حکم کی موجودگی میں جو ہے اپنے رائے کا جو ہے وہ اظہار کرے. رائے تو تب لی جائے گی جب قرآن اور سنت کا حکم نہیں ہوگا. جب قرآن اور سنت جو ہے وہ موجود ہوگا تو اس کے اندر جو ہے میری اور آپ کے رائے کی جو ہے وہ کیا حیثیت ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ, اور نہیں مناسب ہے ایمان والے مرد کے لیے, ولا مؤمنۃ اور نہ ایمان والی عورت کے لیے, اذا قضى اللہ ورسولہ امرا, کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا پیغمبر. آپ کو کس نے کہا کہ آپ موبائل کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے جو ہے وہ درس سنا کریں؟ درس کے اندر تو یہی ہوگی جب آپ کا موبائل آپ کے سامنے ہوگا اور اس پہ جو ہے آپ کو رنگ آئے گا تو ایمرجنسی اور بغیر ایمرجنسی کی آپ کو اطلاع آئے گی, اور جب موبائل آپ کے جیب میں ہوگا یا وہ جو ہے سائلنٹ پوزیشن میں ہوگا تو جو آئے ابھی آپ کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے کہ ہم آپ کو بٹھا کر جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ کو پرواز پہ لے جائے. تو بجائے اس کے جو ہے وہ کیا کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو بھی ٹینشن میں ڈالے, اپنے ساتھیوں کو بھی ٹینشن میں ڈالے, بیان کرنے والوں کو بھی آپ ٹینشن میں ڈالے کہ کیا مسئلہ اس کے لیے پیدا ہوا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہمارے درس کے اختتام میں 10 منٹ جو ہے وہ باقی ہے. تو 10 منٹ میں ایک آدمی جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ جو ہے کلمہ تو پڑھ سکے گا الگ کریم ہوا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ امرا ورسوله امرا ان یکون لهم الخیار. نہیں ہے مناسب ایمان والے مرد اور ایمان والی عورت کے لیے اذا قضى اللہ ورسوله, کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا پیغمبر امرن کسی کام کا, یکون لہم الخیرا, کہ ہو جائے ان کے لیے اختیار من امرہم, ان کے حکم سے. یکون لہم الخیرا, کہ ہو جائے ان کے لیے اختیار من امرہم, ان کی رائے سے, ان کی خواہش سے. ممن یعص اللہ ورسولہ, اور جس نے خلاف کر دی اللہ اور اس کے پیغمبر کی, فقد ضل ضلال مبینا, تو بس یقیناً گمراہ ہوا صریح گمراہی سے. اس آیت کا جو ہے پس منظر میں نے آپ کے سامنے جو ہے اس سورت کی ابتدا میں جو ہے وہ پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو منہ بولا بیٹھا تھا جس کا نام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے آپ کو جو ہے وہاں پر تفصیل کی تھی کہ جو ہے اونچے خاندان کا جو ہے ایک فرد تھا, راستے میں جو ہے وہ آ رہا تھا اپنی ماں کے ساتھ کہ ڈاکو نے جو ہے ان کی ماں کو جو ہے لوٹ کر اس سے پیسے اور اسی طرح ان سے جو ہے وہ کیا ان سے زیورات کو جو ہے وہ چوری کر لیا, اور ساتھ ہی حضرت زید جو چھوٹا بچہ تھا اس کو اٹھا کر جو ہے وہ کیا کر دیا, اٹھا کر جو ہے مکہ میں جو ہے یعنی بیچ ڈالا. تو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ کیا تھے بھتیجے تھے, اس نے اس کو خرید لیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاون کا انتقال ہوا تو اس نے جو ہے اپنی جو ہے وہ کیا یعنی اپنی پھوپھی کو جو ہے یہ لڑکا جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو دے دیا کہ یہ آپ کی جو ہے وہ خدمت کرے گا, کیونکہ ان کے گھر کے اندر کوئی نہیں تھا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی, تو اس نے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کیا کر دیا, ہیوا کر دیا, گفٹ کر دیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کر دیا, اور آزاد کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنا جو ہے یعنی موبولا بیٹا اس کو بنا دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی تھی جس کا نام جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا, ایک مرتبہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیا کہ حضرت عام جو ہے یعنی میری بیٹی حضرت زینب جو ہے وہ بالغ ہو چکی ہے, جوان ہو گئی ہے, تو لہٰذا جو ہے آپ اس کی نکاح کا جو ہے وہ بندوبست کیجئے. تو نبی علیہ الصلوۃ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ اگر خواہش رکھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر سکتے ہیں, ہمیں جو ہے وہ کیا ہے ہمیں کوئی جو ہے اعتراض نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً کہا کہ آپ اگر چاہتی ہیں تو آپ اپنی بیٹی کو جو ہے میرے بیٹے حضرت زید کی نکاح میں دیجیے. تو انہوں نے اس حکم میں جو ہے وہ پسو پیش سے کام لیا, کیونکہ حضرت زید جو ہے وہ کیا ہے خاندانی اعتبار سے تو وہ اونچے تھے, مگر اس کی دامن پہ جو ہے وہ غلامی کا جو ہے ایک دبا لگ چکا تھا, اور یہ تو قریش اور قریش کے اندر ہاشمی تھے, تو انہوں نے جو ہے اس رشتے کے اندر جو ہے وہ پسو پیش سے جو ہے وہ ڈال بٹول کر دی. تو جب اللہ نے اس آیت کو جو ہے وہ اتارا کہ جب اللہ یا اللہ کا پیغمبر جو ہے آپ کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے تو آپ اس کے اندر جو ہے اپنے رائے کا استعمال جو ہے وہ نہ کیجئے, تو وہ فوراً آ کر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ رشتہ جو ہے منظور ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکاح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا. مگر اللہ کا کرنا جو ہے وہ اس طرح ہوا کہ دونوں کا گھر جو ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تھا, دونوں کے اندر جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں بنی. تو جب دونوں کے اندر جو ہے وہ کیا دونوں کا گھر جو ہے وہ صحیح طور سے جو ہے وہ نہ چل پڑا, تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوئے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ عرض کر دیا کہ اے اللہ کے پیغمبر, میں اپنی بیوی کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے جدا کرنا چاہتی ہوں, میں اس کو طلاق جو ہے وہ دینی چاہتی ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ کیا کہا, نبی علیہ السلام نے کہا آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس کو جو ہے اپنے ساتھ جو ہے وہ رکھیے, آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ طلاق دینے سے جو ہے وہ باندھ رکھیے, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے یہ خدشہ لاحق تھا کہ وہ تو اس رشتے کے لیے تیار بھی نہیں تھے, مگر میں نے مانگنے اور میری وجہ سے جو ہے انہوں نے اس رشتے کے لیے جو ہے وہ ہاں کر دیا تھا, تو اگر امی جو ہے وہ اس کو طلاق دے گا تو ان کی دلجوئی صرف اسی بات پہ ہوگی کہ میں ان کے ساتھ شادی کر لوں, اور اگر میں نے جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لیا تو لوگ جو ہے وہ کیا کہیں گے, لوگ جو ہے وہ پروپیگنڈا کریں گے اور لوگ جو ہے وہ اعتراض کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہو کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لی, کیونکہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا, اور عرب کے اندر جو ہے وہ رواج اور رسم یہ پڑی تھی کہ منہ بولا بیٹا وہ جو ہے اس کے حقوق جو ہے تھے وہ اپنے بیٹے جیسے تھے, جس طرح اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ حرام دی, اسی طرح جو ہے منہ بولا بیٹا اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا اور نکاح کرنا بھی جو ہے وہ لوگ حرام سمجھتے تھے, یہ ایک رسم جو ہے وہ چلی تھی. حالانکہ جو ہے وہ کیا ہے منہ بولا بیٹا اس کی بیوی جو ہے وہ کیا اس آدمی پہ حرام نہیں ہوتی, اس کے لیے حلال ہے, مگر یہ رسم جو ہے وہ چل پڑی تھی. تو اللہ نے جو ہے وہ کیا حکم دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اس بات سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے کہ ویسے نہ ہو کہ یہ طلاق دیں تو اس کی دلجوئی جو ہے وہ کس بات پہ ہوگی کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی کر لوں. تو اللہ نے کیا کر دیا, اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے فرائض رسالت منصبی کے اندر یہ کام بھی ہے کہ آپ رسم کو جو ہے وہ توڑیں گے, اس رسم کو میں آپ کے ذریعے سے جو ہے وہ توڑنے والا ہوں. تو لہذا جب اس نے جو ہے اس کو طلاق دی تو اللہ نے حکم دیا کہ زینب کے ساتھ تم نکاح کر لو. تو وہ رسم جو پڑی تھی اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس رسم کی جو ہے وہ کیا کر دیا, اس کو جو ہے ختم کر دیا. تو حق پرست جو ہے وہ کیا کرے گا, وہ رسم کو جو ہے اپنی ذات پہ جو ہے وہ ختم کرے گا, اپنے گھر سے جو ہے وہ ساٹھ لے گا, اگر دوسرے کو جو ہے اس نے بیان کر دیا اگر مان لیا تو ٹھیک اگر نہیں مانا تو پھر بھی ٹھیک مگر اس کے مقابلے میں یہ اپنے گھر سے جو ہے وہ رسم کی اختتام کرے گا یعنی کہ وہ جو ہے وہ ڈر جائے ماں سے جو ہے ڈر جائے کہ ماں جو ہے وہ کہہ رہی تھی تمہیں ہم نے مان لیا باپ نے جو ہے وہ کہہ دیا ہم نے مان لیا آپ نے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ رسومات اور رواج میں کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کرنی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اس کی واقعے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ زید رضی اللہ تعالیٰ نے آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا کہ حضرت میں اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ آپ کو طلاق جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے تو اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے وَإِسْتَقُولُ یاد کیجئے جب آپ نے کہا لِلَّذِي اس آدمی کو انعم اللہ علیہ کہ احسان کیا تھا اللہ نے اس پر وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور احسان کیا تھا آپ نے اس پر امسک علیہ کا زوجک نہ چھوڑو زوجکا اپنی بیوی کو وَاتَّقِ اللہ اور ڈرو اللہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بھائی استقولو یاد کیجئے جب آپ نے کہا للذی اس آدمی کو مراد اسے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے انعم اللہ علیہ احسان کیا تھا اللہ نے اس پر اللہ نے اس کو اسلام کی جو ہے وہ کیا دی تھی توفیق دی تھی ایمان کی جو ہے وہ توفیق دی تھی اللہ کا سب سے بڑا احسان یہ ہے وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اور احسان کیا تھا آپ نے علیہ اس پر آپ نے کیا احسان کیا تھا آپ نے احسان یہ کیا تھا کہ آپ نے اس کو آزاد کیا تھا یہ بڑا جو ہے وہ احسان تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امسک علیک زوجک رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو امسک علیک زوجک رکھو اپنے پاس اپنی بیوی کو یعنی نہ چھوڑو اپنی بیوی کو وہ کہہ رہا تھا میں طلاق دے رہا ہوں نبی علیہ السلام نے کہا امسک علیک زوجک اپنے پاس جو ہے وہ رکھو اپنی بیوی کو طلاق نہ دو واتقی اللہ اور ڈرو اللہ سے گھر کو جو ہے وہ بات کرنے سے بچو گھر کے اندر جو ہے وہ اصلاح پیدا کر لو وتخفی فی نفسک اور چھپا رہے تھے اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فی نفسک آپ اپنے دل کے اندر ما وہ بات اللہ مبدیہ کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کا وَتَخْشَ النَّاسَ اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں کے الزام سے آپ ڈر رہے تھے کیا لوگوں کے الزام سے لوگوں کی باتوں سے وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ اللہ بہت لائق ہے أَن تَخْشَاهُ کہ آپ ڈر جائے اس سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ آپ چھپاتے تھے اپنے دل کے اندر مَا وہ بات اللہ مبدیہ کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس بات کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر کون سی بات کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے جو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دل کے اندر یہی بات چھپا رہے تھے کہ یہ رشتے کے لیے انہوں نے ہاں جو بر لی تھی وہ تو نبی علیہ السلام میری وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ ہاں کر دی مگر وہ تو ابتدا سے اس رشتے کے لیے جو ہے وہ کیا تھے وہ اس رشتے پہ جو ہے وہ راضی نہیں تھے میرے مطالبے پہ انہوں نے جو ہے وہ کیا کر دیا اس رشتے کو ماننے کے لیے وہ تیار ہو گئے اگر ابھی اس نے جو ہے وہ طلاق دے دی تو ان لوگوں کی جو ہے وہ کیا دل جوئی کے لیے جو ہے یہ بات ضروری ہوگی کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دوں نکاح کر دوں میں مجھے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ہوگا اور اگر میں نے نکاح کر دی تو لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے لوگ اپنی اعتراضات کی بوچھاڑ جو ہے وہ مجھ پہ کر لیں گے تو دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو جو ہے وہ چھپا رہے تھے اور بعد میں اللہ اس کو ظاہر کر رہا تھا اور اللہ نے اس کو ظاہر بھی کیا ہے کہ آپ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا اس نے طلاق دی تو تم اس کے ساتھ نکاح کر لو اللہ نے اس بات کو ظاہر کر دیا جس سے نبی علیہ السلام ڈر رہے تھے کس بات سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے کہ ابھی ان کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا ہے اللہ نے اسی بات کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا کہ آپ کو جو ہے وہ کیا اللہ نے زینب کو نبی علیہ السلام کے نکاح میں دے دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہو گئی تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یہاں پر جو ہے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بہت جو ہے وہ بڑے عالم ہیں اپنی تفسیر کے اندر جو ہے اس مقام پہ جو ہے وہ غلطی کر گئے ہیں ایک اسرائیلی جو ہے وہ روایت جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر جلالین کے اندر وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دل کے اندر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو چھپائے بیٹھے تھے سمجھ آگی کی نہیں آگی کہ ایک مرتبہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کے گھر جو ہے وہ تشریف لے گئے تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر پہ جو ہے وہ ایبسنٹ پایا وہ گھر پہ جو ہے وہ موجود نہ تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر جو ہے اس کی بیوی کے جو ہے وہ یعنی پنڈلیوں پہ جو ہے وہ پڑ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر جو ہے اس کی محبت جو ہے وہ آگے نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ. تو اس نے واپسی پہ جو ہے حضرت زید کو یہ واقعہ بتا دیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ کر جو ہے وہ سبحان اللہ کہا. تو اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہا میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. تو کیا پیغمبر کو جو ہے اس طرح سوٹ کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شکل کو دیکھ کر جو ہے اس کے دل کے اندر اس سے نکاح کی جو ہے وہ بات آ گئی تھی تو اس نے تو پہلے بھی اس کو دیکھا ہوگا, کیونکہ وہ تو اس کی جو ہے وہ کیا تھی؟ پھوپھی ذات تھی, اس کے سامنے جو ہے وہ جوان ہوئی تھی. کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا نہیں؟ اور اس کے سامنے تو پہلے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا تھا, اس کو جو ہے وہ پیش کر دیا تھا کہ اے حضرت اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو اس کی نکاح جو ہے اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہیں آپ اس کی نکاح کر سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی کیوں جو ہے درخواست نہیں کی؟ اور اگلی بات کہ اگر کوئی کہے کہ ما تخفی فی نفس کا, آپ دل کے اندر جو ہے زینب کی محبت کو جو ہے وہ چھپائے تھے, تو اللہ رب العزت فرماتے اللہ مبدی ہی, اللہ اس کے جو ہے وہ ظاہر کرنے والا تھا. تو اللہ نے کہاں پر یہ بات ظاہر کر دی ہے؟ وہ جگہ بتائے اللہ نے, وہ کون سی جگہ پہ جو ہے یہ بات کو ظاہر کر دیا کہ اللہ نے بتا دیا اللہ مبدی ہی, اللہ ظاہر کرنے والا ہے اس بات کا. جب دل کے اندر نبی علیہ السلام زینب کی محبت کو چھپا رہے تھے اور اللہ رب العزت فرماتے تم دل کے اندر جذبات کو چھپا رہے تھے میں اس کا ظاہر کرنے والا ہوں, تو اللہ نے کہاں پر ظاہر کر دی کہ تمہارے دل کے اندر جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی؟ کہاں پر ظاہر کر دیا؟ نہیں, دل کے اندر کیا تھا کہ ابھی اس کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنی ہے, اور وہ بات اللہ نے ظاہر کر دی کہ جس سے آپ ڈر رہے تھے اللہ نے حکم دیا زوجنا کہا, بعد میں آیت آ رہی ہے اسی آیت میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات سے جو ہے وہ ڈر رہے تھے اللہ نے حکم دیا کہ ابھی آپ ان سے شادی کیجیے. تو یہ کیا ہے؟ اسرائیلی روایت ہے جو یہود کا کام ہے انبیاء کرام کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے اسی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے وہ پڑھا کہ نقل کفر کفر نباشد, حالانکہ اس کو جو ہے وہ کیا, اس کو اس آیت کا جو ہے وہ تفسیر سمجھنا اور اس پہ اعتقاد کرنا اس کے کفر میں جو ہے کسی کو شک نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر اس طرح نہیں ہونا چاہیے. واللہ احق ان تخشاہ, اللہ بہت لائق ہے کہ ڈرا جائے اس سے. فلم, آپ کو اللہ کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے, اللہ کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے اللہ کے حکم کی, اور لوگوں کے ڈرنے سے کوئی کیا ضرورت ہے. فلم ما قضا, پر جب پورا کر دیا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے من ہوں اپنی بیوی سے وطرن اپنی حاجت, جب پوری کر دی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے وطرن اپنی حاجت یعنی کیا طلاق دے دی. زوجنا کہا, بس نکاح میں دی ہم نے اس عورت کو آپ کے. لیکن لا یکون علی المؤمنین حرج, اس لیے کہ نہ ہو جائے ایمان والوں پر حرج کوئی تنگی, فی ازواج ادیائہم, ان کے مبولا بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں. اذا قضوا منہن وترا, کہ جب وہ پوری کر دے ان سے وترا اپنی حاجت کو. وکان امر اللہ مفعولا, اور ہے حکم اللہ کا مفعولا ہونے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلما قضا, پر جب پوری کر دی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے منہا اس عورت سے وطرن حاجت, یعنی کیا اس کو طلاق دے دیا. اس کے دل کے اندر تو یہی بات تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اسی حاجت کو لے کر آئے تھے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ, اس طرح نہ کرو, امسک علیک زوجک, اپنے بیوی کو اپنے پاس رکھو. مگر جب اس نے جو ہے وہ یہی بات کر دی تھی کہ میں اس کو جو ہے وہ طلاق دینا چاہتا ہوں, تو زوجنا کہا, نکاح میں دی ہم نے اس عورت کو, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کی نکاح میں, نکاح میں دی ہم نے کیا اس عورت کو آپ کے نکاح میں. ہر بی بی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی جو ہے ایک امتیازی جو ہے اوصاف ہے تمام یعنی صحابیات کے درمیان. تا قیامت جتنی بھی جو ہے وہ عورتیں آئے گی تو اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کو جو ہے وہ کیا دیا ہے, اپنی ایک ذاتی حیثیت سے اللہ نے اس کو نوازا. جس طرح خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ سب سے پہلی جو ہے مسلمان عورت ہے, اس کا اپنی یہ حیثیت ہے, کسی اور کی یہ حیثیت نہیں ہو سکتی. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کی صفائی اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کی ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ کیا, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ نے خود پڑھوایا, کسی کو نہیں کہا کہ آپ اس کا نکاح جو ہے وہ پڑھوائیں. اللہ نے ڈائریکٹ کہا زوجنا کہا, ہم نے اس کو جو ہے وہ کیا کر دیا, اے پیغمبر آپ کی نکاح میں ہم نے حضرت زینب کو یعنی دے دیا, زوجنا کہا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لکی لا یکونا, اس لیے کہ نہ ہو جائے علی المؤمنین ایمان والوں پر حرج کوئی تنگی, فی ازواج ادعیائہم, فی ازواج ادعیائہم, ان کی مبولا بیٹے کہ بیویوں کے نکاح کے بارے میں, اذا قضوا منہن وطرا, کہ جب وہ پوری کر دے ان سے اپنی حاجت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایمان والوں پہ اس رسم کو ختم کرنا تھا, ان سے ان کی تنگی کو جو ہے وہ دور کرنا تھا, کہ جب وہ اپنے منہ بولا بیٹا اس کا لگے اور اپنی بیوی کو جو ہے وہ طلاق دے, تو اگر یہ آدمی اس کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی تنگی نہ ہو جائے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا, اور ہے حکم اللہ کا مفعولا ہونے والا.